Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Waterschappen zouden zicht moeten hebben op de stand van het grondwater en dat moeten kunnen managen. Grondwater mag niet te laag in verband met verdroging en verzakkingen. Minder naar boven pompen, juist als het heel droog is. Maar de waterschappen hebben vaak geen idee. Straks in 1 vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Bij de algemene politieke beschouwingen is er in de Tweede Kamer een kleine meerderheid gevonden om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een flink pakket. Het gaat over meer dan 2 miljard euro, waardoor het minimumloon volgend jaar gaat stijgen, de kinderopvangtoeslag iets omhoog gaat, maar ook het kindgebonden budget voor meer mensen eigenlijk in zicht komt, waardoor je meer overhoudt als je werkt. Het helpt eigenlijk de lagere en de middeninkomens. Eigenlijk alle mensen die het op dit moment of net niet redden, of net wel, maar ja, heel erg moeilijk hebben. En voor deze mensen wordt het volgend jaar echt een stuk beter. Verder is er een meerderheid in de Kamer voor de motie van de VVD om de huidige kortingsregeling voor diesel en benzine met een jaar te verlengen. Ook wil een meerderheid van de Tweede Kamer voorkomen dat de prijzen in het regionaal openbaar vervoer en de prijzen van NS-kaartjes omhoog gaan. Een ruime meerderheid van partijen schaart zich achter een motie daarover van de ChristenUnie. Voor de rechtbank in Den Haag heeft justitie jeugdstraffen geëist in de zaak van het doodsteken van een snackbar-eigenaar. Tegen 2 tieners van 15 en 17, die worden verdacht van doodslag, eist het Openbaar Ministerie straffen tot een jaar jeugddetentie met jeugd-TBS. Er is ook nog een derde verdachte, maar de strafeis tegen deze tiener is nog niet bekend. De dood van de Haagse snackbarhouder leidde tot veel beroering in de buurt. Zo liepen honderden mensen mee in een stille tocht. Elektronica-concern BCC is failliet verklaard. Medewerkers hebben dat vanochtend gehoord. De winkels moeten voorlopig wel open blijven, schrijven de curatoren aan het personeel. Zo zou de kans op een doorstart of verkoop groter zijn. De Britse koning Charles heeft een toespraak gehouden in het Franse parlement. Nooit eerder heeft een lid van de Britse koninklijke familie dat gedaan. De koning sprak er ook in het Frans. De toespraak is onderdeel van het staatsbezoek van Charles en zijn vrouw Camilla. Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen. Hij is nu 92 en vindt het tijd om op te stappen als voorzitter van zijn mediabedrijven News Corp en Fox. Zijn zoon Lachlan neemt zijn taken over. Tegenwoordig is zijn concern eigenaar van grote Amerikaanse kranten als The Wall Street Journal en Britse titels als The Times en The Sun. De wapenstilstand in Nagorno-Karabakh is volgens getuigen geschonden. In de hoofdstad van de enclave in Azerbeidzjan zouden geweerschoten zijn gehoord. De etnische Armeniërs die de enclave besturen zeggen dat Azerbeidzjan achter de schending zit, maar het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie spreekt dat tegen. De bevolking van Nagorno-Karabakh heeft weinig vertrouwen in nieuwe onderhandelingen, vertelt correspondent Iris de Graaf. Ze voelen zich eigenlijk aan hun lot overgelaten door de wereld, door hun eigen regering. En Azerbeidzjan weet dat. Hè, die weten nu dat ze met heel veel weg kunnen komen. Dus het is nog maar de vraag of er consequenties überhaupt zullen komen voor dat schenden van het staakt het vuren vandaag. En vanochtend werd onderhandeld tussen de twee partijen met een Russische bemiddelaar. Daar is nog niets definitiefs uitgekomen. Volgens Azerbeidzjan zijn er meer gesprekken nodig. Oekraïne en Polen willen samen een oplossing zoeken voor het graanconflict. De ministers van Landbouw van beide landen hebben elkaar vanochtend telefonisch gesproken en hebben hun hechte en constructieve band benadrukt. Ook met Slowakije is gesproken over het graanconflict. Een aantal Oost-Europese landen, waaronder Polen en Slowakije, besloten eerder dit jaar de grenzen te sluiten voor graan uit Oekraïne, omdat de boeren in hun landen met onverkocht graan bleven zitten. Intussen heeft Polen aangekondigd geen wapens meer te sturen naar Oekraïne. Het weer, het is bewolkt en er trekt een regengebied over het land. Vooral in het westen kan veel regen vallen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Dan klaart het op en kan mist ontstaan. Morgen buien afgewisseld door zon en dan wordt het 18 graden. Dankjewel, Jeroen. Voor het verkeer bij de ANWB, Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. De avondspits is begonnen intussen. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Er staan wel dagelijkse files. Zoals op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Daar heb je een kwartier vertraging. Net als op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je hebt ook een kwartier oponthoud op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder. En wat wel opvalt, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, want daar is de vertraging een kwartier na een ongeluk. Het staat vast tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid en daar zijn 3 rijstroken dicht. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Ondernemers en managers, hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Geniet ook van Bach's Brandenburgse concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NPO Radio 1. Afrotros. De Onderzoeksraad voor Veiligheid moet het onderzoek naar Tata Steel opnieuw oppakken. Het opgedoken rapport uit 1975 over de gezondheidsgevolgen van de uitstoot geeft nieuwe inzichten. Al dus straks in deze uitzending letseladvocaat John Beer. Lammert, feit of fictie, het vliegverkeer? Ja, want bij Transavia zijn ze bang dat vliegen iets voor de elite wordt als Schiphol krimpt en daardoor vliegen wellicht duurder wordt. Maar dat is nu al zo, becijfert Partij voor de Dierenkamerlid Lammert van Raan. Want wereldwijd vliegt 89% van de mensen niet, zo stelt hij. Maar klopt dat? Dat horen we zo meteen. Nu eerst. Waterschappen weten maar weinig over de grondwaterstand. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Onderzoek van onze redactie leert dat de meeste waterschappen niet bijhouden wat particulieren en kleine bedrijven aan grondwater oppompen. En daardoor kunnen ze bij droogte het gebruik van grondwater niet sturen. Ze weten namelijk niet aan wie ze zouden moeten vragen tijdelijk te stoppen met het onttrekken van grondwater. Te lage waterstand leidt tot schade aan het landschap, aan de biodiversiteit en kan leiden tot verzakkingen van huizen. Collega Joost Lammers is hier. Van harte welkom, Joost. En dat geldt ook voor hydroloog G. van den Eertweg. Dag meneer van Eertweg. Joost, dat onderzoek, wat hebben jullie onderzocht? Nou, we hebben eigenlijk begin dit jaar aan alle waterschappen, dat zijn er 21, gevraagd wat ze weten van de grondwateronttrekkingen. Hoeveel ze dan, wanneer je een melding of vergunningen moet aanvragen om grondwater op te pompen. En of ze dat ook bijhouden, administreren, zeg maar. Ja, en dat zijn dan grondwateronttrekkingen. Hè? Het oppompen van particulieren, van kleine bedrijven. Ja, daar gaat het met name om. Ja, als je ziet, daar hebben we ons op gericht uiteindelijk. Dat zijn eigenlijk, je particulieren moet je voorstellen, gewoon dat je een put in de grond slaat in je eigen tuin. Om je tuin van water te voorzien. Ervoor te zorgen dat die niet uitdroogt op het moment dat het droog is. Dat soort onttrekkingen. Dus gewoon het oppompen van water wat onder de grond zit. Daar gaat het dan over. Ja, en dan blijkt dat veel waterschappen daar dus geen idee van hebben. Nee, uit ons onderzoek blijkt dat op het moment dat wij dit vroegen, dus voor de zomer, hebben we alle antwoorden binnengekregen. 16 van de 21 waterschappen eigenlijk nauwelijks een beeld heeft van dit soort kleine onttrekkingen die voornamelijk door particulieren en kleine bedrijven en gemeenten wordt gedaan. Ja, laten we eens even verder kijken naar dat grondwater, Lammert. Want wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Ja, het meeste grondwater wordt gebruikt voor drinkwater en door de industrie. De provincies houden toezicht op die grote onttrekkingen. En uit onderzoek van EenVandaag vorig jaar bleek al dat dat alleen al gaat om bijna 1,1 biljoen liter water per jaar. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de boeren of sportverenigingen die hun velden bijvoorbeeld besproeien. En dan is er nog een groeiend gebruik door onder meer particulieren. Sinds de droogte van 2018 is dat aantal sterk gegroeid. Maar 3/4 van de waterschappen heeft dus geen enkel moment zicht op. Oké, Geert van den Eertweg, u bent hydroloog, u weet alles van watersystemen. Ja, blijkbaar weten de waterschappen dus maar heel weinig van wat die particulieren aan grondwater onttrekken. Hoe verklaart u dat? Nou, van deel heeft het te maken met het feit dat een aantal partijen denkt dat het klein is en dus er niet toe doet op het grote geheel. En verder is het ook weliswaar klein, maar groot in aantal. En het is een hele klus om het allemaal administratief te klaren, laat staan, hydrologisch te klaren. Ja, het is gewoon te ingewikkeld. Nee, het is soms te veel werk. Ja. En dan kost het menskracht en die moet je beschikbaar stellen in het waterschap om die klus te klaren. Mm-hmm. Ja, mag je eigenlijk zomaar grondwater in je tuin oppompen? Of moet je daar een vergunning voor hebben? Nou ja, jullie zeggen het zelf al. Kijk, als ik morgen een put zou willen slaan, kan ik dat doen. En als ik me niet meld, dan ben ik benieuwd wanneer de deurbel gaat. Mm-hmm. Ja. Nou, blijkbaar niet. Nee. Veelal niet. Nee, inderdaad. Maar is dat ernstig? Het is, denk ik, ernstig om twee redenen. Het is ernstig namelijk op het moment dat die put wordt gebruikt. Want dan is het dus droog. En dan zit iedereen met zijn put en met zijn onttrekking aan het grondwater in volle vaart. En dan worden vele kleine opeens een hele grote groot deel van het geheel. Mm-hmm. Maar we weten dus niet precies hoe een groot deel dat is. Nee, maar we kunnen het ondertussen wel schatten. Want kijk, ik was al aankondigd, ik ben hydroloog en wij doen dus vaak studies over dit soort dingen. En als wij dan gebrekkige informatie hebben, dan gaan wij informatie, om het oneerbiedig te zeggen, erbij gissen door allerlei bronnen van informatie toch te combineren. En dan kunnen we ondertussen wel inschatten hoe groot die bronnen ongeveer zouden moeten zijn. Alleen we kunnen nooit bewijzen, want die data zijn er niet. En dan krijg je dus altijd discussie over je uitkomsten. Oké, maar wat is uw inschatting dan? Om hoeveel water gaat het dan? Nou ja, ook uit het stuk van Joost blijkt dat het over in een droge situatie zomaar tussen de 10 en 50 miljoen kuub per jaar zou gaan. Ja, dat is een flinke slok op een borrel. Zeker als je bedenkt dat waarschijnlijk in juni, juli en augustus allemaal gaat gebeuren en niet in december. Ja, op de momenten dat er sowieso al weinig hemelwater is. En dan staan al dingen droog. En als de grondwaterstand dan verder zakt, dan zakken ook bijvoorbeeld beken door een hoeve, krijg je droogval. Ja. Natuur heeft het nakijken en infrastructuur heeft last. Ja, en dat zou je moeten willen weten, zou je dan denken. Ik denk als jij beheerder bent en wil wezen over een taak die jij dus wettelijk moet uitvoeren, dan moet je weten hoe het zit. Ja, want je moet het managen. Ja, en dus ook kunnen sturen en dus ook kunnen verbieden via het uitvaardigen van een verbod. Mm-hmm. Ja, en daarom is dus een heel groot vlak waar geen zicht op is. Maar er zijn, Lammert, we hadden het net al even over, er zijn waterschappen waar je die waterput wel kunt melden. Ja, klopt. 3 Brabantse waterschappen hebben sinds 1 september een mogelijkheid om zo'n waterput te melden. En ook op de Veluwe moet je inmiddels je waterput melden. Erik de Ridder is watergraaf van de Dommel en legt dan voor onze verslaggever Kimmo de Moed uit waarom er een meldingsplicht is ingesteld. Er zit een lek in het systeem zoals het nu is, in onze database zoals wij die nu hebben. Is dat zorgelijk? En ik vind dat zorgelijk. En dat is ook de reden dat we erop acteren als waterschap. Dat is de reden dat we die meldingsplicht hebben ingesteld. Want je kunt alleen sturen op wat je weet. En wat je niet weet, dat is buiten beeld. Ja, het is alleen nog niet duidelijk wat ze gaan doen met die meldingen. Daar zullen wij op dat moment ook met ons algemeen bestuur uiteindelijk ook besluit over moeten nemen. Wat vinden we ervan? Wat willen we ermee? En wat gaan we eraan doen? Maar ja, stap 1 is zorgen dat je het weet. Kennis is uiteindelijk de basis van goed beleid. Nou, die kennis die vergaren we het komende jaar. En daarna zullen we heel snel met vervolgstappen kunnen komen. Erik de Ridder, watergraaf van de Dommel. Meneer van de Eertweg, nogmaals, u bent hydroloog. Behalve daar dus moet je sinds kort bij ook 3 andere waterschappen die waterput melden. Zegt u van, dit is een stapje in de goede richting? Zeker weten. Ja, het is een goed begin. Maar het is ook een begin. De Dommel heeft ook bijvoorbeeld haar landbouwonttrekkingen niet administratief op orde. Maar goed, je moet beginnen met registreren. Ook nog eens. Ook nog eens de hele landbouw. Ja, of de halve landbouw, misschien niet de hele. Dat weet je niet. Ja. Maar goed, er is werk in de winkel. Ze gaan in ieder geval beginnen. Dat is het goede voorbeeld voor zichzelf en ook voor anderen. Ook voor de mensen in de streek. Dus ik denk dat het een goed begin is en niet het einde. Ja, waarom doen de andere waterschappen dat niet? Of is dat makkelijk te regelen? Ja, kijk, ik kan niet in de agenda van een bestuur of in de directie kijken, maar ik zou zeggen dat het niet moeilijk is om dat te regelen. Ja, als de Dommel het kan. En anderen, dan kan de rest ook. Ja, dat zou je zeggen. Nou hebben Joost jullie gefilmd bij zo'n bedrijf dat die pompen bij particulieren slaten. Ik zag, die hebben het heel erg druk. Ja, die hebben het ontstellend druk. En dat merk je sinds 2018, zeggen zij, dat ze eigenlijk overvraagd worden dat mensen massaal zo'n waterput willen. Zeker in die Brabantse waterschappen, daar heb je niet directe aanvoer van rivierwater. Dus op het moment dat het droog is, is het daar al heel snel droog, omdat er geen ander water meer komt, behalve dat dan het water uit de hemel zou kunnen komen. Dus juist in die regio's zie je dat heel veel mensen waterputten zijn gaan slaan. En pregnant is dat op het moment dat deze meldingsplicht bij die waterschappen werd aangekondigd, dat die bedrijven ook zeggen, toen kregen we het extra druk, want mensen wilden vlak voor die 1 september nog eigenlijk die waterput slaan, want na 1 september moet je gewoon een vergunning hebben in die waterschappen waar het hier om gaat. Je zou kunnen zeggen, ik doe mee, ik gebruik dat grondwater, ik meld het zelf even. Dat kan. Dat kan natuurlijk sowieso bij die waterschappen waar we het nu over hebben. En de 5 andere waar we die in het rijtje passen van die 21... die wel al zo'n meldplicht hadden. Maar de mogelijkheid moet er wel zijn om het te melden. En in veel gevallen moet je ik heb het vanmorgen ook weer eens gedaan, moet je een lijstje afvinken van waar je het voor gebruikt en hoeveel je gebruikt. En als er dan als je aan het einde van die vragenlijst komt en zegt hij, nou, dan hoeft het niet te melden, kan je dus ook niks meer vanaf zien. Ja, dit is allemaal zo belangrijk, meneer Van der Eertweg. U zei het al, want je wilt kunnen sturen, je wilt kunnen managen, zeker in de droge maanden. Want wat zou je dan moeten doen? Ga je dan verbieden? Zeg van, particuliere eigenaren nu even niet? Ja, je kan het inderdaad. Dat is natuurlijk de ultieme maatregel. Maar je kan natuurlijk van tevoren gaan aankondigen dat jij op een bepaald moment bij een bepaalde grondwaterstand een verbod gaat instellen. En dan kunnen de mensen zelf alvast een maatregel treffen of niet. Mocht het dan toch zover komen, dan kun je inderdaad tot hardere acties overgaan. Mm-hmm. Je wilt het toch kunnen sturen. Ja. Wat zeggen, Lammert, de waterschappen zelf hierover? De koepelorganisatie Unie van Waterschappen erkent dat de administratie van de grondwateronttrekkingen beter kan en moet. En volgens de waterschappen wordt er hard aan gewerkt om zoveel mogelijk waterputten in beeld te krijgen. Maar vergt dat een enorme inspanning en die is nog niet klaar. Ja, en meneer Van der Eertweg, wat zegt u dan? Kijk, in 2009 kregen de waterschappen deze taak overgeheveld van de provincies. De provincies hielden de grote strategische winningen bij zich. We zijn 14 jaar verder. Ik heb zelf bij 2 waterschappen gewerkt. En ik schat in dat het niet heel veel FTE, zal maar zeggen, menskracht per jaar kost om dit binnenkort toch op te kunnen lossen. Dus voor mij is het een kwestie van prioriteit en personeel inzetten op dit dossier. Ja, maar zien ze het dan niet zo goed? Of is het onwil? Ja, dat moet je aan de, ja, aan de mensen niet in de hoofden kijken van, ja, inderdaad, goed, wij betrekken onze conclusies. Vanavond dan reageert bestuurslid Dirk Siert Schoonman ook in onze televisieuitzending op dit onderzoek van Joost en de collega's. Joost, dank je wel, Joost Lammers. En dank ook hydroloog G. van den Eertweg. Goedemiddag. Voor schapen dodelijke blauwtongvirus, dat grijpt om zich heen. Het begon in Korte Hoef en daar is onze verslaggever vanmiddag gaan kijken. Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Bianca. Er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze avondspits. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam en Den Haag. En dat komt ook door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid kost het je bijna 3 kwartier extra reistijd. En er zijn 3 rijstroken dicht. Nieuws via de NOS komt uit Den Haag, waar het bij de algemene politieke beschouwingen op dit moment moties regent om wijzigingen aan te brengen in de begroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. NOS-politiek verslaggever Mark Hamer, die ziet dat allemaal aan. Mark, ja, vertel eens, welke moties hebben inmiddels een meerderheid? Ja, ik heb de teller op 3 staan. Een motie om het OV beschikbaar te houden in de regio en de prijsverhoging op treinkaartjes tegen te houden. Dan is er een andere motie, 2 miljard lastenverlichting, hogere kinderopvangtoeslag, een hoger minimumloon. En daaraan gekoppeld is ook een verhoging van de bijstand in de AOW. Ja, en nog een motie om de benzine- en dieselaccijns niet weer te laten stijgen na 1 januari, maar het verlagen van de korting met een jaar te verlengen. En de energiebelasting structureel voor huishoudens te verlagen. Nou, die laatste motie die werd ingediend door de VVD. Het kost zeker 1,2 miljard euro. Ja, en de dekking die ze daarvoor hebben gevonden is in het groeifonds. Nou, dat is een fonds, het Wopke Wiebesfonds is het ook wel genoemd. Ja, dat weten we nog. Ja, dat is een fonds waar 20 miljard miljard vanuit gaat voor innovatieve projecten. Groene chemie, fotonica. Dat is een techniek waarmee je chips maakt. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, nou, ze hebben het me uitgelegd. Techniek om chips mee te maken. Maar dat wordt nu toch anders gebruikt, dat geld. Ja, de technieken. Mm-hmm. Ja, zeker. Nou ja, dat is dus wat er is. Die technieken die zijn er om het verdienmodel van Nederland te kunnen zijn in de toekomst. Ja, en Klaver van GroenLinks vindt dat het niet kunnen, dat de dekking daarin is gevonden. Kunnen mensen in Nederland er nou van op aan dat als wij nog 3 jaar geleden, geloof ik, dat het hier door de Kamer is gaan zeggen, wij maken een pot met geld, dat gaan we gebruiken om te investeren in de toekomst. En binnen 3 jaar tijd werd er 2 keer geld uitgehaald. Dat laat toch zien hoe onbetrouwbaar de politiek is. Ik heb het fonds niet bedacht, het was uw eigen staatssecretaris of minister toen die dit heeft bedacht. Ik had er twijfels bij, maar uiteindelijk zijn we meegegaan. Het komt niet in mijn hoofd op om dat als dekking te gebruiken. Dit gaat over de toekomst van Nederland. En we hebben met elkaar bedacht, met een grote meerderheid, we moeten geld apart zetten, zodat politici daar niet in gaan graaien. En waar het mij brengt, voorzitter, tot slot, is dat ik denk, schaf het fonds dan maar helemaal af. Als dit gewoon een grabbelton wordt om iedere politieke beschouwing opnieuw een beetje geld uit te halen, schaf het dan maar af, voeg het toe aan de algemene middelen. Want ja, op deze manier heb je er niks aan. Voorzitter, uit het fonds is inmiddels zo'n 11 miljard besteed voor innovatieve projecten. Er gaat nu mogelijk een deel van het geld, en ik noemde ook nog andere opties om deze accijnsverlaging of de kostenverhoging tegen te gaan om dat te betalen. Ze gaat mogelijk nog een deel uit, dan blijft er nog steeds geld beschikbaar. Ja, en zo zie je dat er eigenlijk gepingpongd wordt op dit moment in de Tweede Kamer tussen de partijen. Dus niet tussen het kabinet en de Tweede Kamer, maar tussen de partijen. Ja, hoe zit die dekking nou bij elkaar, bij jullie moties in elkaar? Bijvoorbeeld andere moties, daar proberen ze via een verhoging van de dividendbelasting, verhoging van de bankbelasting en verhoging van de inkomsten in box 3. Ja, daar allemaal dekking te zoeken. Nou, daar komt ook weer kritiek op. Dus voorlopig is het een soort pingpong in de Tweede Kamer. Mark Hamer, dankjewel. Eén vandaag. Lammert, 5G. Ja, want de veiling van 5G-frequenties wordt opnieuw uitgesteld. Telecomproviders balen. Maar het geeft satellietbedrijf Inmarsat misschien iets meer tijd om samen met Griekenland en het ministerie van Economische Zaken tot een oplossing te komen voor de verhuizing van het zeevaartnoodsignaalverkeer dat op dit moment de 3,5 GHz-frequentie gebruikt waar 5G op moet gaan werken. Deze noodsignaalverbinding die loopt via een grondstation in het Friese dorpje Burum, vlakbij waar ik vandaan kom. Door de inwoners daar worden die grote schotelantennes Grutte Eren genoemd, oftewel grote oren. Wat mooi. En lang werd gefluisterd dat geheime diensten er afluisterpraktijken uitvoerden. Maar directeur Gerard Luursema van Inmarsat vertelt wat zijn bedrijf daar precies doet. Nou ja, wat daar gebeurt is, we hebben schotelantennes waarmee we contact hebben met de satellieten. Dat is eigenlijk iedereen die onder die satelliet zit, die kan communiceren met die satelliet. En die satelliet die geeft dan die signalen door naar de grote schotelantennes die bij ons op het terrein staan. Zodat wij kunnen zorgen dat alle telefoonverkeer of internetverkeer, dataverkeer afgewikkeld wordt via de terrestriële systemen. Nou, dat klinkt al heel wat minder, James Bond. Sinds bekend werd dat de overheid de 3,5 GHz-frequentie wil gebruiken voor 5G-verkeer, is het bedrijf bezig met een verhuizing. Er is 2 jaar geleden een uitspraak van de rechter geweest, waarbij een vorig nationaal frequentieplan van het ministerie on hold is gezet. En sinds die tijd zijn wij druk bezig om een verhuizing voor te bereiden naar Griekenland. Die verhuizing loopt technisch gezien wel redelijk voorspoedig. Alleen loopt het tegen de situatie aan dat we daar geen onherroepelijke vergunning nog hebben in Griekenland. En dat is ongewis. Dus daar zijn we druk bezig, samen met het ministerie overigens, om ook met de Griekse overheid te kijken hoe we dat oplost krijgen. Ja, en dat is wel belangrijk, want alle schepen in nood op zee maken dus gebruik van dit systeem. En in Nederland blijven en gebruik maken van bijvoorbeeld een andere frequentie voor schepen in nood is niet mogelijk. Dat heeft te maken met dat die satellieten uiteraard vrij ver bij ons vandaan staan en wel niet zo makkelijk heen kunnen. Dus dat is een technologie die al jaren operationeel is en die op die frequentieband werkt. Sinds dat het bekend is dat de 3,5 GHz-band ingezet gaat worden voor 5G, hebben wij nieuwe satellieten omhoog gestuurd die een andere frequentieband gebruiken. Maar deze zijn in gebruik voor die noodspoedenveiligheidsdiensten. En daar kunnen we nu niks meer aan veranderen. Maar goed, ja, ze willen wel de garantie dat Griekenland op papier niet hetzelfde gaat doen als Nederland en dus dezelfde frequentie kunnen blijven gebruiken daar. Maar die garantie is er nog niet. Nou, ik kan me voorstellen dat ze dan wel blij zijn met het uitstel van het uitrollen van het 5G. Ja, dat dacht ik ook, maar dat de vlag daar wel uit zou gaan. Maar directeur Luursema kijkt daar toch met noordelijke nuchterheid naar. Nou, maar dat is eigenlijk een... een beetje verkeerd om, wat mij betreft. Hè, want dat uitstel zal sowieso nodig zijn totdat wij verhuisd zijn. Of, en dat is een keuze die natuurlijk aan het ministerie is, hè, als we zeggen van nou, wij gaan wel door naar een veiling, dat kan gewoon, wij kunnen migreren. Als er maar een soort van terugvaloptie is op het moment dat het mis zou gaan in Griekenland. Dan kan eigenlijk alles gewoon doorgang vinden. We hebben in ieder geval alle investeringen gedaan in Griekenland. We hebben de schootlanders gebouwd, daar de systemen getest. Dus we zijn al meer dan 2 jaar bezig daarmee. Alleen die Griekse toezegging dus nog. En als die er komt, betekent het overigens niet het einde van de Grutte-eren in Friesland. Nou ja, goed, we gaan natuurlijk bepaalde schootlanders daarheen verhuizen. Dus dat zullen we dan niet meer vanaf hier gaan doen. Als dat goed komt met de licentie in Griekenland. Maar er zijn ook bepaalde dingen die we hier in Buren blijven doen. En sowieso hoor is het idee dat we op afstand kunnen beheren. Dus wat dat betreft, qua werkgelegenheid zal het niet heel veel impact hebben, hoop ik. Of verwacht ik eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, hij verzekert dat het geen baan zal kosten daar. Oké. Okay. Het blauwtongvirus, dat is een ziekte bij schapen, dat grijpt om zich heen, want de vlek wordt steeds groter, van de Veluwe tot Lelystad en ook in Almere en het Gooi komt het voor. Kan voor schapen desastreuze gevolgen hebben. Zo ook voor boer Wilco Kemp uit Kortehoef. Bij zijn boerderij werd het blauwtongvirus ontdekt en onze verslaggever Joris Kreugel die is nu bij hem. We komen aangereden, Wilco. Ja, we staan hier op een dijkje. Ja, normaal gesproken als ik met mijn auto aan kijk. Kom rijden, dan schieten ze weg, zeg maar. Maar ze zijn nou gewoon murf, ze zijn moe, ze zijn sloom. Maar stap even uit. Ja. Maar er staan hier nog een stuk of 20, denk ik. Ja, dit koortje zal een beetje 20 zijn, maar verderop dan lopen er nog een paar. En verder op de dijk lopen er nog veel meer. Maar zijn ze allemaal ziek? Nou, kijk, daar staat met een kromme rug daar zo. Nou, die is gewoon keiziek. Die is ook niet helemaal lekker, want die staat met last van zijn hoeven. Want met blauwtong krijg je dus een dikke tong. Ze gaan heel erg veel kwijlen. Die staat er wel heel zielig bij eigenlijk, als je zo hier... Ja, de tranen schieten in je ogen als je dit ziet. Ja, deze is ook gewoon veel te mager en stijf, zie je dat? Dit is niet gezond. Maar die is dus echt ziek, die staat met een kromme rug. Dus die, voorspel ik, die is gewoon over 2 dagen ziek dood. Ik denk als je zo moet schatten dat hier van deze koppels zo'n dikke 25% gewoon ziek is. Misschien wel 35%. Maar sommigen die lopen er wel goed bij. Ze smaken wel antistoffen. Maar ze hebben zo'n dikke tong. Stikken ze dan op een gegeven moment? Dus ik ga niet meer eten en niet meer drinken, doen ze nog wel. Dus op een gegeven moment, ja, de weerstand raakt gewoon op een gegeven moment gewoon weg. Door vermoeidheid gaan ze gewoon dood aan. Hoeveel dagen geleden ontdekte je dit? De eerste die ik naar huis heb gehaald, dat was een beetje 14 dagen geleden. Het is een virus, hè? En die wordt overgebracht door de knut. Een hoop mensen kennen de knut niet, maar dat is een soort klein mugje, hè, die eigenlijk heel venijnig kan steken. Ja, klopt. Ja. We hebben echt heel veel muggen en knutten dit jaar. Daarmee hoeft de blauwtong niet te komen, maar hij is dan toch hier in Nederland gekomen. Het is een Spaanse variant. Je hebt één ziek schaap en dan gaat de mug op die prikt. En die heeft dus bloed bij zich en die gaat naar een ander schaap en die prikt die ook. En ja, zo wordt het virus overgebracht. Qua bloed kan het wel overgebracht worden, maar niet omdat ze bij elkaar in de wei lopen of zo. Het is niet voor mensen besmettelijk? Nee. Er ligt er eentje ook. Ja, die leeft nog. Heel akelig dit. Nou, die heeft koorts, die trilt ook. Kijk, dit bedoel ik dan met dat die buik niet gevuld is. Deze is gewoon overmorgen, is hij gewoon dood. De deskundigen, er is nog gewoon geen ervaring met deze blauwtongvirus, zeg maar. Hè. We hebben in het verleden wel een keer blauwtong gehad, maar dat was een type 8 en dit is 3. Dat is een jaar of 14, 15 geleden? Ja, maar toen hebben wij er wel wat last van gehad, maar niet zo erg als dit is. Deze is wel agressiever. Ja, droevig. Wat betekent dit voor jou? Heel veel extra werk. Natuurlijk kost het ook geld. Helemaal geen leuk werk dit. Ze kruipen ook heel gauw in de sloot, want ze hebben koorts. En ze willen die tong koelen. Dus de helft van de schapen die doodgaan, die moet je uit de sloot vissen. Jullie waren de eerste, hè? Nou, één van de eerste. En wij zitten dan in Kortehoef. En er was er ook eentje die in Naarden en in Loosdrecht en in Vinkeveen. Dus het is niet echt in een dorpje begonnen of zo, weet je wel. Nee, het is echt in een heel groot gebied begonnen. Maar dit zijn schapen, maar hoe zit het met het andere vee? De koeien, die krijgen er ook last van. Die krijgen ook koorts. Is dat bij jou ook het geval? Ja, bij de koeien zie je dan dat ook dat ze heel sloom worden. En ook heel traag lopen. En de melkproductie die valt helemaal weg, zeg maar. Een koe die 30 liter geeft de ene dag en dan die koorts krijgt, ja, nog maar 2 of 3 liter geeft hij dan. Een koe die knapt wel weer wat op, die gaat niet dood. Tenminste, een heel klein percentage maar. En als ze dan dus de melk kwijt zijn, ja, dan kan je met zo'n koe eigenlijk niks meer. Anders dan dat je met vakantie sturen en wacht tot ze weer afkalft. Maar zo'n koe dus net vers is, zoals we het noemen, dat als hij net afgekalft heeft, dan hoort hij een jaar te gaan produceren. Maar als je dan dus met 2 maanden aan de melk is en de melk is weg, dan is dat beest nog niet eens drachtig. En ja, dan is een koe eigenlijk gewoon niet meer geschikt voor de melk van jouw houderij, zeg maar. Een andere, wat in 2006 was, een bijzaak bij de Blauwe Tong, is dat er dus schapen onvruchtbaar werden, rammen die niet dekten. Maar ook dat er misvormde lammetjes geboren worden. Degenen die wel blijven leven, die maken wat antistoffen. Maar dat wil niet zeggen dat als ze al drachtig zijn, dat het gezonde vruchtjes worden. Het heeft nog een hele lange nasleep ook, zeg maar. Je baalt er enorm van. Maar wat een beetje overeind houdt, is zo van, ja jeetje, ik kan hier dus gewoon niks aan doen. Dit overkomt je gewoon. Het is gewoon een virus wat komt overwaaien. Net als de corona in Nederland kwam, is dit gewoon de blauwtong die nu in Nederland is. Die slaat gewoon keihard om zich heen. En hier is het begonnen, maar dat kan zich helemaal verspreiden over een heel groot gebied ook. Een week geleden was er nog een kaartje van Nederland. En dan zag je dat er al op de Veluwe ook al meldingen waren. En in Lelystad en in Zuid-Holland. Een vaccin? Nee, dat is nog niet in de ontwikkeling. En ik heb ook gelezen dat een van die grote fabrikanten, farmaceuten, die dat zou gaan maken, die vindt Nederland te klein, tot nu toe. Dus pas als het echt een groter probleem wordt dan enkel Nederland, dan gaat hij erover nadenken om een stof te gaan maken. En hoe nu verder? Ja, afwachten. Iedere dag doe ik een rondje rijden. Dan ga ik langs alle schapen. In de trailer hang ik erachter en alles wat dood is, neem je mee naar huis. Nou, een treurig verhaal van schapenboer Wilco Kemp uit Kortehoef tussen de stervende schapen. Verslag was dat van Joris Kreugel. Mark Rutte doet nog een keertje de algemene beschouwingen. En hoe doet hij dat? Daarover zometeen Joost Vullings. Nu het nieuws. NPO Radio 1. En bij die beschouwingen is er in de Tweede Kamer een kleine meerderheid gevonden om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Zo moet het wettelijk minimumloon vanaf volgend jaar met 1,7% extra omhoog. En moet er meer geld naar het kindgebonden budget en de kinderopvang. En verder is er een meerderheid in de Kamer om de huidige kortingsregeling voor diesel en benzine met een jaar te verlengen. En ook wil een meerderheid van de Kamer voorkomen dat de prijzen in het regionaal openbaar vervoer en de prijzen van NS-kaartjes omhoog gaan. Elektronica-concern BCC is failliet verklaard. Medewerkers hebben dat vanochtend gehoord. De winkels moeten voorlopig wel open blijven, schrijven de curatoren aan het personeel. Zo zou de kans op een doorstart of verkoop groter zijn. En mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen. Hij is nu 92 en vindt het tijd om op te stappen als voorzitter van zijn mediabedrijven News Corp en Fox. Zijn zoon Lachlan neemt de taken nu van hem over. Dankjewel. Peter Kuipers met het weer. Ja, het is een natte dag. In het westen is het meestal al gevallen. 20 millimeter op veel plaatsen in Zuid-Holland en langs de kust. In het oosten van het land daar is het eigenlijk pas kort geleden begonnen met regenen. En daar gaat dat echt nog wel een tijdje door. Terwijl het in het westen nu langzamerhand weer droog wordt. Nou, vannacht dan hebben we de allerlaatste buien in het noordoosten van het land. Van dit hele buiengebied. Dan wordt het een tijdje droog. Klaart het ook heel even op. Wordt het 11 tot 13 graden. En dan aan het eind van de nacht dan gaat het in het westen opnieuw regenen. En morgen hebben we dan ook veel buien. Vooral echt pal aan de kust, dus in Noord- en Zuid-Holland en ook in Zeeland langs de kust buien. Ook kan er 's middags kunnen er een paar buien ontstaan, juist in het zuidoosten van het land. Maar als je daar niet woont, heb je best een grote kans op een droge dag. Het wordt daarbij trouwens niet zo heel warm morgen. De temperatuur die ligt op zo'n 15 tot 17 graden. Er staat ook nog eens best een stevige wind, windkracht 4 tot windkracht 6. Dus dat maakt het voor het gevoel niet echt heel erg nazomers. Maar dat gaat wel komen. Want zaterdag, dan hebben we nog een enkele bui en wordt het alweer een graad of 18. Zondag is het dan droog, 20 graden. Maandag is het volop zonnig en wordt het 22 graden. En ook dinsdag en woensdag lijkt het droog te blijven met temperaturen echt ruim boven de 20 graden. Nou, heel fijn om te horen. Dankjewel, Peter. Voor de files naar Bianca. Door het regenachtige weer staan er behoorlijk wat langere dagelijkse files. Wat opvalt is drukte in de Randstad. Het heeft ook te maken met een ongeluk bij Amsterdam op de A10 West richting het noorden. Voor knooppunt Koenplein kost het je een kwartier extra. Er zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is een half uur. De A4 richting Rotterdam is bij Den Haag wel weer vrij na een ongeluk. Je hebt daar nog zo'n 10 minuten tijdverlies. Wat ook opvalt is een vrachtwagen met pech in het oosten van het land op de A1 van de Duitse grens naar Hengelo. Die veroorzaakt 20 minuten oponthoud tussen Oldenzaal en Hengelo. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Koopkracht staat centraal tijdens de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. Wordt het net al, de Kamer die gaat de begroting voor miljarden euro's verbouwen. Vraag is nog even hoe politiek commentator Joost Vullings volgt. Natuurlijk dat debat, Joost. Ja, om die koopkracht overeind te houden zijn er gisteren al wat voorstellen ingediend. Verhogen van minimumloon tot het niet afschaffen van de accijnsverhoging op brandstof. Openbaar vervoer niet duurder. Meerderheid van de Tweede Kamer voor. Dus de Kamer, dat zeggen ze ook steeds, wij zijn niet demissionair. Die bokst toch echt wel wat voor elkaar. Ja, Jesse Klaver van de GroenLinks Partij van de Arbeid stond zichzelf en al zijn collega's eigenlijk op de borst te kloppen van dat hebben we toch maar mooi gedaan met de Kamer. We hebben laten zien dat we iets kunnen. Daar is de politiek tegenwoordig dan ook opgelucht over. Want als je al die dagen van tevoren had gezegd, hè, iedereen diende zijn pannetjes in en de conclusie was geweest, ja, het lukt niet, we zijn er nog mee bezig. Ja, dan was dat ook wel een brevet van onvermogen geweest. Dus de Kamer moest ook wel met iets komen. Maar waar halen ze dat geld vandaan? Ik hoorde net al iets van een groeifonds waar dan geld uitgehaald wordt. Maar wordt alles daaruit betaald? Of? Nee, zeker. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die worden betaald omdat geld niet wordt uitgegeven. Maar ook gewoon verhogingen van in box 3. Dat is dus spaargeld, vermogen. Box 2, mensen met een BV gaan 2% meer belasting betalen. Nee, dus het is niet alleen maar uitdelen. Er zitten natuurlijk ook posten bij die mensen pijn gaan doen. Grote bedrijven bijvoorbeeld, als die eigen aandelen gaan opkopen, gaan ze daar meer belasting over betalen. Banken gaan meer belasting betalen. Kortom, er zijn echt nog wel mensen die wat minder blij zijn. Mm-hmm. Ja, zo gaat dat. Ja, dan gaan we het is geen gratis geld in ieder geval. Nee. Ieder geval niet. Maar er was over geld gesproken al 2 miljard uitgetrokken voor de laagste inkomens. Nu gaat het over nog meer geld. Niet gratis. Ook voor de middeninkomens krijgen die ook dingen. Ja. Zou dat nou ook zijn gebeurd, toch maar even die vraag, als er geen verkiezingenopkomst zouden zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat het kabinet meer had gedaan als ze niet dimensionair waren geweest. Die hadden dan meer mogen doen, hadden meer slagkracht gehad. Maar nee, dit heeft toch wel heel erg met de verkiezingen te maken. Je zou toch wel, ondanks dat het mensen geld kost, dat Sinterklaas weer extra vroeg in het land is gekomen. Ja, daar zit hij. Ja. Goed, maar ja. Wat merk je nog meer van die aankomende verkiezingen? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Het is natuurlijk terecht dat het over de koopkracht is gegaan. Dat is een thema wat heel veel Nederlanders zorgen baart. Bestaanszekerheid, de politiek heeft het erover. Mensen in het land hebben erover. Dus zeker terecht en goed dat de politiek er wat aan doet. Maar er zijn meer problemen. Ik kan me herinneren, zo vlak voor de zomer, dat we het over het stikstofprobleem hadden, over dat landbouwakkoord. Is het nauwelijks over gegaan. Het kabinet is gevallen over migratie. Daar is weliswaar meer over gedebatteerd. Maar niets op gebeurt. Een week geleden kwam er een studiegroep van allemaal hoge, belangrijke, slimme ambtenaren die zeiden, let op de begroting, politiek. Het loopt uit de hand. Er moet misschien binnenkort wel bezuinigd worden of de belastingen moeten verhoogd worden. Is het niet overgegaan? De zorgkosten, wordt het koekoeksjong van de begroting genoemd. Dat vreet langzaam alle begrotingen op, omdat het ieder jaar veel duurder wordt. Dat zijn onderwerpen waar je pijnlijke keuzes moet maken als politiek. En het valt me toch wel op dat alle onderwerpen die eventueel niet zo populair zijn, waar je als politieke partij iets pijnlijks moet gaan doen, daarover hebben ze elkaar niet bevraagd. Want ja, als je een ander erop bevraagt, krijg jij er ook vragen over. Dus dat is zorgvuldig vermeden. Oké, maar zegt dat dan al iets over wat we dan de komende weken gaan zien? Over de debatten, over de clashes die er mogelijk zullen zijn? Nou ja, kijk, op het moment dat de verkiezingsprogramma's zijn doorgerekend, dan gaat men wel kijken naar elkaars kwetsbaarheden. Oh, jij gaat die belasting verhogen, jij gaat daarop bezuinigen. Maar nu hebben ze elkaar ontzien. Maar er worden ook nog begrotingen van ministeries behandeld. Nou, daar zou je misschien toch ook nog wel eerst dezelfde trend zien. Eerst leuke dingen en de minder leuke dingen, die doen we nog eventjes niet. Nou, wat zie je verder aan andere verhoudingen? Hè? Nu zeg maar de coalitie er niet is, nu men vrijelijk met elkaar kan samenwerken of op elkaar kan schieten. Dat was een feest hoor, ja? Suzanne. Het was echt, iedereen doet het met iedereen. Het is echt ongelooflijk. En als je die twee moties ziet, hè, dus de benzineaccijns en de minimumloon. We leggen even dat als twee kernwoorden. Daar zijn natuurlijk heel veel partijen onder, want we hebben amper nog grote partijen. En we hebben al die eenpitters. Maar dan zie je ook partijen, bijvoorbeeld de ChristenUnie, en die steunen het minimumloon en zitten in de accijnscoalitie. Dat geldt ook voor de SP. Nee, het is echt heel gezellig. Ja. Echt, het is, ja, maar is dit dan politiek, vrije politiek? Of hoe moet ik dit dan zien? Ja, dit is echt vrij. Dit is een politiek zonder coalitiedwang. En dan zie je dus dat partijen gewoon doen wat ze zelf vinden. En dat heeft ook wel wat. Nee, de Tweede Kamer heeft het initiatief naar zich toe getrokken. Dan kan je wel zeggen, het waren leuke dingen voor de mensen. De pijnlijke dingen zijn omzeild. Maar nee, iedereen doet gewoon waar die zelf zin in heeft. Ja, toch even interessant om te weten hoe het gaat met Pieter Omtzigt. Hè? De politieke, hè? Nu nog zo'n eenpitter, zoals je net zei. Maar ja, de politieke uitdager zometeen. Gisteravond heel laat was hij als laatste aan het woord. En ik begreep dat er helemaal niemand hem ging interrumperen. Is dat angst of sympathie? Ja. Nou, ik denk dat ze ook de afweging hebben gemaakt. Het is rond middernacht. De mensen van de kranten die zijn al naar huis. Er zijn misschien nog wat mensen van NOS en RTL een beetje wakker om daar nieuws van te maken. Maar dat het ook. Ja, waardoor het misschien dus niet echt heel erg loonde om daar nu nieuws te maken. En dat ze dachten, nou, we laten hem nog eventjes lopen. En als hij met zijn verkiezingsprogramma komt, dan gaan we het serieus. Dan krijgen we hem wel weer. Ja, ja. Ja. Zeg, en merk jij iets van nostalgie bij Mark Rutte? Vermoedelijk zijn laatste algemene beschouwingen. Hè, dat we hem zo'n hele dag aan het woord zien. Nou, hij had er vooral zin in. En hij was natuurlijk super bang dat niemand hem nog een vraag zou stellen. Dat hij echt gewoon werd behandeld als, jij bent al weg. Dus halverwege zijn termijn zei hij ook, oh, ik ben blij dat ik nog veel vragen krijg. Hij had er gewoon echt zin in. Dat is een man die geniet van dit soort dagen. Dan is hij ontspannen, grappend, maar doet er ook luchtig over dat het zijn laatste keer is. Onze collega Mark Bellefante sprak hem even. Meneer Rutte, laatste APB, wat doet dat met u? Ja, hard aan het werk. En ik ben niet steeds bezig met de laatste, want... Want? Eind van een tijdperk. Zeker. Maar ik moet ook gewoon mijn werk doen. En anders ben ik de hele dag met mijn emoties bezig. De laatste, want we krijgen heel veel laatsten. En ik moet ook gewoon werk blijven doen. Dat verwacht Nederland. Ja, dat verwacht Nederland inderdaad. Blijkbaar van hem, dat denkt hij in ieder geval. Dat denkt hij, ja. Ja. En de Kamerleden, de bewindslieden, wat denk jij? Gaan die hem missen? Ja, ik weet niet of mensen hem echt gaan missen, maar als je toch wel gewoon mensen spreekt, dan is het toch altijd wel bewondering. Het is altijd een soort, als je met politici, concurrerende politici spreekt over Mark Rutte, is het altijd een mengeling tussen afschuw en bewondering. Dat ze zeggen, man, wat heeft die man toch een energie. En dat vinden ze ergens heel knap. Dan denken ze, nou, hij doet het toch maar iedere keer. En aan de andere kant denken ze van, damn, wat heeft hij veel energie. En had ik dat maar. Dus het is altijd een beetje ingewikkeld. Maar we hebben een aantal mensen gesproken, waaronder Marijnissen, Kuzu en Jette. Waar Rutte heel erg goed in was en wat ik echt schijtirritant vond in zo'n debat, is dat hij heel veel kan vertellen, maar dat dan toch in slaagt om geen antwoord te geven op jouw vraag. Hij was goed in het sluiten van het compromis. En uiteindelijk denk ik dat er in de beeldvorming toch een aantal zaken kleven, zoals de toeslagenaffaire, de afhandeling van de schade in Groningen, die toch een beeld hebben laten zien van een premier die het niet zo goed op orde had. En alles komt een eind. Dus ook aan een premierschap dat zoveel jaar heeft geduurd. Nou, Rob Jette, die leider van D66, doet het weinig. Wat betreft de Kamerleden, ja? Ja, ja? Dat hij denkt, ik wil het niet over Rutte hebben. Laten we het over mijn lijsttrekkerschap hebben. Dat denkt hij. Dat komt er ook aan kijken. Ja, maar gaan die Kamerleden dan nog flink de confrontatie aan met Rutte? Of denken ze, laat maar, want dat geeft hem alleen maar gelegenheid om nog een keer te shinen. Hij is eigenlijk niet. Nee, sommige mensen willen nog wel even met bepaalde thema's met hem bespreken, maar niemand vliegt er meer hard in. Overigens nog wel even Van der Plas over stikstof. Die ging er nog wel eventjes flink in bij Rutte. Maar dat was misschien omdat ze gisteravond in haar eigen bijdrage daar niet zoveel over gesproken had. Nee, het heeft niet meer zoveel zin om Rutte hard aan te vallen. Hij wordt ook meerdere keren bedankt. Wat dat betreft is het een beetje, zo'n laatste dag van school. Iedereen bedankt elkaar. God, wat Kees van der Staaij krijgt veel complimenten. Rutte krijgt veel complimenten. En iedereen denkt natuurlijk zo, die is straks lekker weg. En dan gaan wij het doen. Zijn vermoedelijk laatste algemene politieke beschouwingen. Ja, je weet het nooit bij die man, hè? Je weet het niet. Ja, nee, het is net onkruid, hè? Ja, mogelijk. We gaan het zien. Okay. Ja, heel goed. Joehoe. Joost, dankjewel. Feit of fictie? Ja, Lammert, wij behoren tot de elite. Ja, ik zou dat niet durven zeggen, maar een andere Lammert wel. Lammert van Raan, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. Even na eerder deze week. Transavia-topman Marcel de Nooijer waarschuwde in het AD dat vliegen door de krimp van Schiphol duurder wordt en straks alleen nog is weggelegd voor de elite. Nou, Van Raan reageert op X, het voormalige Twitter, dat vliegen altijd al voor de elite is geweest. Want, en dan komt hij, 89% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen. Vrij specifiek, 89% dus niet. Dus maar 11% van de wereld heeft ooit in zijn of haar leven gevlogen. Hoe komt hij bij dit getal, bij dit percentage? Dat weet luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Volgens hem is het getal afkomstig uit een artikel van het wetenschappelijke tijdschrift Science. Ja, de data in dat artikel zijn vrij oud. Het artikel is ook al uit 2020. Maar in grote lijnen verandert dat niet zo heel erg veel. We zitten nu ook weer ongeveer wereldwijd op hetzelfde niveau qua vluchten en passagiers. Tobias als 2018, 2019. Dus die data zijn best nog wel relevant. Oké, 11% dus, maar daar zitten ook mensen tussen die een keer vliegen, maar ook mensen die heel vaak vliegen. Zeker, zegt de lector duurzame luchtvaart, ik wist niet dat het bestond, Paul Peters. Een heel kleine groep pakt vaker het vliegtuig, vertelt hij. We hebben wel eens uitgerekend dat als je gaat kijken naar het aandeel van de wereldbevolking, dat er minste één keer per jaar een retourvlucht maakt, dat in de buurt van de 3-4% ligt. En dan weten we ook nog dat een klein aandeel van de wereldbevolking, maar 1%, die vliegen vele keren per jaar. En er zijn er ook die dat dan eens in de 10 jaar of zo doen, of een paar keer in hun leven. En als je die dan ook allemaal nog afhaalt, dan kom je op die 11% uit. En dat getal, dat heb ik wel eerder gelezen, dus dat vertrouw ik wel. Oké, dat is dan wereldwijd. Maar hoe zit het in Nederland? Ja, dat weet Toon Zijls. Hij is onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Uit zijn jaarlijkse onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders in een jaar een vliegreis maakt. En in die groep verschuift jaar op jaar niet zo heel erg veel, zegt Zijlstra. Maar als we dus alle jaren op elkaar stapelen, zien we dat 30% van de volwassenen Nederlanders geen enkele vliegreis gemaakt heeft. 30% dus niet. Ja. Maar ja, hoe elitair is dat vliegen dan in feite in Nederland? Is het echt alleen voor de rijken? Ja, wel een beetje, zegt Zijlstra. Vliegen is nog steeds sterk verdeeld langs lijnen van inkomsten. Dus des te meer mensen verdienen, des te vaker ze vliegen. Maar 38% van de Nederlanders die niet gaat vliegen, doet dat vanwege de kosten, blijkt uit het onderzoek van Zijlstra. Oké, de meeste Nederlanders hebben dus wel eens gevlogen. Wereldwijd is dat dus niet het geval. Gaat het op termijn veranderen? Ja, dat zal nog wel even duren, voorspelt lector Paul Peters. Maar vliegen wordt wel steeds voor een grotere groep bereikbaarder. Ja, dat zijn cijfers wel. Als we er niks aan doen met z'n allen, als we daar geen afspraken over gaan maken, dan zal dat langzaam toenemen. De landen waar het hardst groeit, dat zijn de opkomende economieën. En dan moet je zeker aan China denken. Je ziet ook dat Indische luchtvaartmaatschappijen veel capaciteit bijkopen, dus die verwachten dat ook. Ja, waar Indisch wordt gezegd, wordt Indiaas bedoeld. Stop de tijd. Oké, goed. Nou, tijd voor de conclusie. Ja, nou, volgens onze deskundigen zijn de data die Science uit 2020 heeft nu ook nog en weer relevant. Die wijzen er inderdaad op dat 89% van de wereldbevolking nog nooit gevlogen heeft en 11% wel. Dus ja, wat dat betreft is de uitspraak van Lammert Verhaan een feit. Oké. Naar de weg dan, Bianca Damink. Door de regen zijn de dagelijkse files vanmiddag wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is nu ook een ongeluk in Noord-Brabant op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Veroorzaakt daar een half uur vertraging tussen Bokstel en Vught en er zijn 2 rijstroken dicht. Nieuws via de NOS dan. Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen. Zijn oudste zoon neemt het imperium met onder meer de Wall Street Journal, Fox en de Times over. Murdoch zegt wel betrokken te willen blijven bij de mediabedrijven. NOS-correspondent Arjen van der Horst, ja, 92 Arjen is die. Waarom nu een stap terug? Ja, hij was inderdaad wel op leeftijd en Murdoch had er wel vaker op gezinspeeld om een stap terug te doen en dat dan één van zijn kinderen het roer zou overnemen. Nou, jarenlang zagen we ook een soort van stoelendans rond zijn troon. Het is ook niet voor niets dat de populaire tv-serie Succession deels gebaseerd is op alle familiedrama's van de Murdochs. Maar de laatste jaren werd steeds duidelijker dat zijn 52-jarige zoon Lachlan de onbetwiste kroonprins was van het Murdoch-imperium. En hij heeft nu die rol als bestuursvoorzitter overgenomen van de 2 mediabedrijven waarover Rupert Murdoch decennia lang de scepter heeft gezwaard. Rupert Murdoch blijft nog wel betrokken bij de bedrijven als emeritus bestuursvoorzitter. Een titel die volgens mij speciaal voor hem bedacht lijkt te zijn. Dus helemaal met pensioen gaat hij ook weer niet. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat deze man toch echt helemaal niks meer met het bedrijf te maken wil hebben. Het zat in zijn vingers. The Man Who Owns the News. Dat was de titel van een van de biografieën die over hem verscheen. En dat was wel een hele passende titel. Hij is in wezen een krantenman. Heeft ook altijd vastgehouden aan zijn dagbladen. Zelfs als ze flinke verliezen leden. Ja, was hier in het Verenigd Koninkrijk eigenaar van The Times, The Sunday Times, The Sun, The Wall Street Journal, The New York Post in Amerika en een hele reeks landelijke en regionale dagbladen in Australië. Maar hij stortte zich ook op televisie met Sky News en Sky Sports, hè, waarmee hij de grondlegger werd van betaaltelevisie in het Verenigd Koninkrijk. En in Amerika natuurlijk had hij Fox News. En dat maakte hem niet alleen een machtig mediamagnaat, maar hij drukte ook een stempel zo op het politieke landschap. Want hij gebruikte zijn mediamacht en zijn kranten om dingen gedaan te krijgen bij politici. Om wetten te veranderen, om vakbonden te breken. En in het Verenigd Koninkrijk deed hij dat met zijn kranten. En dan vooral de tabloids. Had ook letterlijk toegang tot Downing Street 10, hè, de ambtswoning van de Britse premier, waar hij zo door de achteringang kon binnenwandelen. Zo machtig en gevreesd was hij hier. En in Amerika deed hij dat natuurlijk met Fox News, de conservatieve zender die uitgroeide tot het meest bekeken nieuwskanaal in de VS. Een kanaal dat politici kan maken of breken. Rupert Murdoch. Hij doet een stapje terug, maar hij blijft betrokken bij zijn mediaconcern. Dankjewel, Arjen van der Horst. OVV-onderzoek naar Tata Steel, onderzoekraad voor veiligheid, dat moet worden heropend. Dat is de oproep van John Beer, letselschadeadvocaat en bestuurslid van Frisse Wind, een bewonersvereniging vanuit de omgeving van Wijk aan Zee. Een aanleiding is de onthulling van Eén Vandaag gisteren rondom Tata Steel. Uit een 50 jaar oud rapport blijkt dat destijds al bekend was, 50 jaar geleden, wat de uitstoot van het complex betekende, Lammert. Ja, in 1975 is onderzoek gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. En daaruit bleek toen al dat er te hoge concentraties vervuilende stoffen in de lucht zaten rond het terrein. In meetpunten rondom de fabriek zijn de waardes twee keer als op de overige punten, twee keer hoger. En in het meetpunt Katwijk of Wijk aan Zee, dicht bij het hoogoverterrein, zoals het toen nog heette, lagen de meeste waardes een factor 5 hoger. John Beer, goedemiddag. Goedemiddag. U vindt dus dat dat onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opnieuw gestart moet worden, dat dat heropend moet worden. Waarom precies? Nou ja, de onderzoeksraad heeft onderzoek verricht en in het rapport staat te lezen dat pas met de grafietregens in 2018 en 2019 het voor de provincie en de omgevingsdienst duidelijk werd dat er mogelijk meer aan de hand was bij Tata Steel. 2018. En als we dan daarna horen dat dit rapport uit 1975 al was, dan kan deze conclusie niet overeind blijven. Ik denk dat het erg ongeloofwaardig rapport is geworden. En ik denk dat de onderzoeksraad de mogelijkheid moet hebben om dit rapport in zijn beschouwing te betrekken, maar ook na te gaan wat er allemaal nog meer gemeten is in die tijd. Want het rapport maakt duidelijk dat het onderzoek zou voortgaan. Nou, die voortgaande onderzoeken, daar hebben we nog geen verslagen van gezien. En ik denk dat de onderzoeksraad ook wel geïnteresseerd zal zijn in de vraag waarom dit onder water gebleven is. Waarom dit niet gewoon geproduceerd is. Om dat dus nog verder uit te zoeken. Maar goed, de conclusie was dat omwonenden onvoldoende beschermd zijn geweest tegen de uitstoot van Tata. Wat voor andere of sterkere conclusie zou er dan uit kunnen volgen? Nou ja, we krijgen natuurlijk op enig moment een discussie over de vraag hoe lang zijn mensen tegen hoeveel gevaarlijke stoffen blootgesteld. Dat al in 1975 zo'n hoge blootstelling was en misschien nog tientallen jaren daarin heeft voorgeduurd, dat is natuurlijk een heel relevant gegeven. Ja, en u zegt, mogelijk zijn er nog wel meer rapporten. Dus misschien moeten ze daar ook even op wachten. Want Lammert, wat zegt de onderzoeksraad? Ja, we hebben het de raad even voorgelegd. En zij laten weten dat het rapport uit 1975 buiten de onderzochte periode ligt. En daarom laten ze weten het onderzoek nu niet te heropenen. Ja, meneer Beer, dat is dan toch wel een streep door uw rekening. Nou, ik denk dat het vooral een streep is door de rekening van de onderzoeksraad zelf. Want dat kan je toch niet menen. Je kunt toch niet zeggen dat je in het algemeen belang een onderzoek gaat doen naar de ernst van de problematiek en dat je dan gaat beperken tot een tijdsperiode. Terwijl er zo ver voor al problematiek is. Je kunt daar je ogen toch niet voor sluiten. Ja, dus nou ja, het kan mogelijk dat ze door druk en door voortschrijdend inzicht alsnog, hè, want het komt toch wel eens vaker voor dat de onderzoeksraad eerst zegt van nee, we gaan het niet verder onderzoeken en dan uiteindelijk toch wel? Ja, de onderzoeksraad is helemaal zelf in staat om te bepalen wat en wanneer ze het onderzoeken. Dat is hun eigen goed recht om te doen. Maar wij hebben de onderzoeksraad leren kennen als een organisatie die heel erg betrokken is op dit dossier. Heel erg begaan is met wat er al die jaren aan de omgeving is aangedaan. En dan je ogen sluiten voor zoiets relevants 50 jaar geleden. Ik geloof het niet. Ik kan het niet geloven. Het is ook moeilijk elke keer als het er weer over gaat... voor bewoners, voor omwonenden, voor werknemers, voor nabestaanden... die met vragen blijven zitten, zoals Ada. Haar man Cor die werkte bij Hoogovens in de jaren 70. In de tijd dat dat rapport, hè, waar we het over hebben geschreven, is... Cor overleed in 1998 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. En Ada sprak met onze verslaggever Sander het Sas. Ik kan me voorstellen dat u nu denkt van... ja, maar als ze in 1975 al wisten dat het foute boel was... inderdaad. Dan had dit allemaal misschien voorkomen kunnen worden. Nou, ik denk dat mijn man dan ook niet was gaan werken. Want dat hebben we nooit geweten. Nee. Bent u daar dan boos over? Nou, ik kan niet zeggen boos... maar ik ben wel heel verdrietig... doordat hij ook niks van mijn kinderen mee heeft gemaakt. Dat de kinderen nog zo jong waren... en dat ze al zo vroeg op deze leeftijd hun vader... moesten missen. Ja, groot verdriet dus bij Ada, bij haar gezin. Letselschadeadvocaat John Beer. Bewoners die u spreekt, hoe reageren zij op het feit dat het al zo lang bekend is? Ja, wij hebben reacties gekregen waarin het woord woedend voorkomt. Al jaren heeft men hier niet van geweten en men is boos. Zijn familieleden overleden. En ik ken heus de discussie over vervuiling en causaliteit, waar het gaat om ziekte. Maar die vervuiling heeft wel degelijk een rol gespeeld. Die moet wel worden ingevuld. Mensen wilden dat weten. Mensen hebben al die tijd, laten we zeggen, niet doorgegaan op de vraag van waarom is mijn geliefde ziek geworden? Kan ik aannemen dat dat komt door deze vervuiling? Of kan er ook een andere oorzaak zijn? Ja, want ik kan me nog herinneren dat er een GGD-rapport was... enkele jaren geleden, waarin werd gesteld... ja, maar de mensen rond de Hoogovens die roken ook meer. Ja, natuurlijk. Dat heel Nederland heeft gerookt, denk ik. En dat is een aspect. Maar dat is niet al het aan de orde is. Ik ben dan een civiel jurist. Een civiele rechter is heel erg goed in staat om te gaan met onzeker... causaal verband, waar ook waarschijnlijkheden een rol spelen. Mensen die aan asbest zijn blootgesteld, wederrechtelijk door hun werkgever, en die ook rookten, die zijn echt niet met lege handen gebleven. En dat is natuurlijk waar u ook op door zult gaan. Lammert Tata Steel heeft gisteren gereageerd. Ja, het was nogal een aparte reactie ook. Want het staalbedrijf noemt het rapport interessant voor geschiedkundigen. En wil graag focussen op het hier en nu. Het bedrijf geeft aan keihard te werken om de uitstoot verder te verminderen. Wat vindt u van die reactie, meneer Beer? Ja, pure minachting voor datgene wat je de omgeving aandoet. Ik vind het echt ongelooflijk. Dat men niet geïnteresseerd is in wat er vanuit het bedrijf is verspreid over de omgeving. Het lijkt wel of men de ogen sluit en probeert door te gaan. Zo zal het niet gaan. Tata Steel zal genoodzaakt worden om hierover na te denken en verantwoording daarover af te leggen. Ja, daar bent u onder meer mee bezig via een massaclaim. Dank dat u ons te woord wilde staan op dit moment. John Beer was dat, bestuurslid onder meer van Frisse Wind... omwonenden in Wijk aan Zee. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Utrecht is in de ban van een pokermoord. De politie maakt klopjacht op een fanatieke 28-jarige pokerspeler uit Georgië. Hij wordt ervan verdacht dinsdagavond een 32-jarige landgenoot... en tevens pokervriend te hebben doodgestoken, schrijft de Telegraaf. En volgens de politie, die gisteren zijn foto verspreidde... is de man vluchtgevaarlijk en moeten mensen hem vooral niet zelf benaderen. Waar de twee ruzie over hadden of waarom de pokerspeler zijn pokermaat doodstak... is niet duidelijk. Wat een verhaal. Ja. Nou, goed, dat was het. Op televisie zijn we er straks. Onder meer gaat het weer over Tata Steel. U begrijpt het. Om 17:15 op NPO 1 online op eenvandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie. Hier op de radio zometeen Duke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ons land telt sinds een paar jaar meer ongelovigen dan gelovigen. Hoe is het om in zo'n land toch al op jonge leeftijd